Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Чалавек нараджаецца, каб памерці. І тут не мае ніякага значэння, колькі павінен пражыць. Урэшце днём даўжэй, днём карацей. Аднак няўжо чалавек сапраўды нараджаецца толькі дзеля таго, каб памерці? Відаць, прамежак ад нараджэння да смерці, які называецца жыццём, даецца чалавеку, каб не толькі жыць, але штосьці рабіць, дабро, зло. Але чаму зло? Значыць, запярэчыўшы сабе, Парфён адразу зрабіўся неспакойным, быццам паехаў пад дрогкай дарогі, якая вытрасла з яго той амаль урачысты стан, які зусім нядаўна хвіліны назад выглядаў як памяркоўнасць, добразычлівасць і гатоўнасць да ўсяго. Канешне, снавалася далей думка, чалавек павінен рабіць толькі дабро. Зло тут ні пры чым. Яно прыўнесена аднекуль. Яно ўжо вынік пазнейшы, калі з чалавекам пачало рабіцца штосьці ненармальнае. Цікава, а як пра гэта ўсё гаворыцца ў Евангеллі? І тут жа Парфён пашкадаваў, што ніколі свядома не чытаў гэтай кніжкі, адно чуў, як чыталі з яе папы ў царкве. Таму нічога, што пацвердзіла ягоныя думкі, ён не ўспомніў і адразу забыўся пра Евангелле. Так, так, чалавек павінен рабіць дабро, зноў падумаў Парфён. І калі б ён рабіў толькі адно дабро, тады не хапіла б месца ў жыцці ўсяму недарэчнаму, у тым ліку і гэтай вайне. А вось жа людзям чамусьці не імецца, нібыта і праўда спакушае і падбівае іх д'ябал. Пра сябе, пра сваё дзела ў жыцці Парфён цяпер не думаў. Усю ўвагу яго пакуль займалі агульныя разважанні. Але настаў час, і Парфён нарэшце ад агульных разважанняў перакінуўся ў думках на сваю асобу. Цікава было супаставіць, наколькі адпавядала гэтаму асноўнаму патрабаванню рабіць дабро яго асабістае жыццё. Дзіўная рэч. Аднак вялікага суцяшэння такое супастаўленне яму не прынесла. Парфён цвёрда упэўнены быў у адным. Зла ён нікому не зрабіў. Жыў сумленна, добра ставіўся да сумленных людзей. Але ж як гэта стасавалася з тым, што чалавек, жывучы, павінен рабіць дабро? Сумленнасць яшчэ ж не дабро. Калі гаварыць шчыра, то жыць сумленна гэта яшчэ не рабіць дабро. Выходзіла, што і ён, Парфён, жыццё сваё пражыў не так, як трэба. Значыць, дарэмна яму дасюль здавалася, што для жыцця хапае аднаго сумлення. Аказваецца, для чалавека мала працаваць, мала любіць блізкіх, гэтага ўсяго толькі і стае, каб пражыць самому. Ты любіш, цябе любяць, ты працуеш, але ж працуеш таму, што без працы не будзеш мець кавалка хлеба. Выходзіла такім чынам, што Парфёну належала яшчэ жыць, каб апраўдаць сваё з'яўленне на гэты свет. Жыць, а не думаць пра смерць, не супакойваць сябе і не шукаць у гэтым спакоі бясстрашша перад ёй. Усхваляваны, дакладней, унутрана ўзбуджаны сваімі разважаннямі, Парфён адчуў раптам, што ляжыць вось так у хаце, і думаць яму нельга больш, што трэба неяк скінуць сябе цяжар гэтага здранцвелага спакою. Трэба знайсці ў сабе сілы рухацца, гаварыць. Асцерагаючыся рабіць рэзкіх рухаў, каб не закружылася галава ад слабасці, ён пасядзеў крыху ў ложку, усё роўна як яшчэ не ведаючы, што будзе рабіць потым. Тады пачаў намацваць звешанымі нагамі абутак, звычайныя боты без халяваў, якія называюцца тут абрэзнямі і ў якіх зручна хадзіць акурат у мяккіх чунях. Боты стаялі на падлозе якраз на ўзроўні ног. Яму без цяжкасці ўдалося ссунуць іх босыя ногі. Цяпер заставалася стаць на ногі. Але тая няўпэўненая хада, якая прымусіла яго пераканацца ў сваёй нечаканай слабасці, насцярожвала зрабіць гэта, і ён, даючы сабе часу на такую насцярогу, павёў вачамі па хаце, дзе ўсё начынні і рэчы здаліся яму чужымі. Акурат гэта Парфён некім чынам трапіў не да сябе. Старадаўняя каляровая літаграфія, якая была куплена яшчэ бацькам у японскую вайну на кірмашы ў Сілічах, якая вось ужо многа гадоў вісела ў іх на сцяне на адным і тым жа месцы пад вышыванай шырынкай, дык гэтая літаграфія таксама здалася Парфёну незнаёмай, аднекуль прынесенай сюды. І ён спыніў на ёй новы позірк, у якім адбілася разам і недаўменне, і цікаўнасць. На літаграфіі на фоне маскоўскага крамля быў намаляваны некі ружова-шчокі вусаты асілак у жоўта-сінім кафтані і чырвоных ботах з загнутымі ўгору мысамі. Асілак трымаў аберуч расійскі сцяг. Унізе пад нагамі асілка былі два радкі слоў: «Доўга будуць дзеці нашы помніць славутыя справы». Парфён з маленства ведаў усе тыя словы ад пачатку да канца. Іх чыталі ў гэтай хаце і тады, калі ніхто не ўмеў чытаць. На памяць, пачуўшы аднойчы ад кагосьці пісьменнага, можа, таго чалавека, які прадаваў на кірмашы літаграфію. Чыталі і тады, калі ўжо з'явіліся ў хаце вяршковых свае грамацеі. Аднак цяпер Парфён быццам нанова пачаў унікаць у надпіс, што ў сваім працягу быў наступнага зместу: «Як бацька іхні, воін славуты, пабіў ворагаў няверных і вярнуўся дамоў з пераможным сцягам». Затрымкі гэтай з разглядваннем літаграфіі якраз хапіла Парфёну, каб забыцца пра нядаўнюю насцярогу. Ужо зусім не думаючы пра тое, што ад слабасці падкосяцца ногі ці закружыцца галава, Парфёна абапёрся рукамі на край ложка, падштурхнуў сябе і зрабіў некалькі парывістых крокаў да парога. Надзейнасці ў нагах не было, але і страху, што яны не вытрымаюць, падвядуць, таксама не было. Затое было імкненне хутчэй выйсці з хаты, быццам яе пачало запаўняць атручанае паветра. Націснуўшы вялікім пальцам на пляскаты язычок клямкі, Парфён піхнуў адразу рукой і нагой ад сябе дзверы, зусім не клапоцячыся, што яны расчыняцца на пята, грукнуцца другой клямкай аб сцяну, і хутка, ледзь не вобмацкам, ступіў на ганак. Бляск сонечнай раніцы, што падаў на загароджаны хлявамі двор проста з неба, адразу нібыта сляпіў яго, а паветра, якое захоўвала на дварэ яшчэ халаднаватую свежасць, бадзёрым хмелем патыхнула ва ўсё, чым прагна дыхаў ён. Усё гэта, і рэзкі бляск сонечнай раніцы, і хмелем б'ючае свежае паветра ў момант падзейнічала на аслабелы арганізм, і Парфён дакрануўся плячом да бакавой лудкі. Зноў, як і ў тую раніцу, калі выходзіў выпрабоўваць свае сілы, ён сказаў сабе, дакладней падумаў: «Слаб чалавек». Гэтыя два словы цяпер ён прамовіў з нейкай асаблівай ахвотай, усё роўна як добрае заклінанне, пасля якога чалавек знаходзіць і сілу, і ўпэўненасць, адкрываючы раптам для сябе суцяшэнне ў тым, што ён усяго толькі мае дачыненне і падзяляе тое, да чаго маюць дачыненні і што падзяляюць усе астатнія людзі. У саду пахла яблыкамі, яшчэ нечым, што разам моцна заглушала іншыя пахі, якія няйначай маглі адчувацца на сялянскім падворку. Гэта быў знаёмы пах, які застаўся ад кісла-салодкага лета. «Ах, пайду-тка я ў сад», – спакойна з нейкай радасцю ў душы падумаў Парфён, прыслухоўваючыся да свайго ўнутранага адчування, штурхнуўся ад лудкі, паволі сышоў па сходках з ганка. Сад быў, як кажуць, ва ўсім спелым харастве, якое настае ў канцы жніўня, ды яшчэ працягваецца і ў верасні, пакуль на летніх дрэвах не пачынаецца масавы яблыкапад. На грушах і яблынях суча гнулася ад чырвоных, жоўтых і светла-зялёных крамяных пладоў. На голай зямлі пад дрэвамі пераліваліся сонечныя ясвы. У гары паміж густога лецця пырхалі акурат па лясным маленьку валлякаватыя птушкі, якіх ужо давно ніхто не палохаў тут не толькі знарок, а і знячэўку. Сад быў парфёнавым гонарам, справай ягоных рук, бо хоць вяршковы і дзед парфёнаў і бацька лічыліся ў вёсцы гаспадарамі, у якіх ёсць сад, аднак толькі парфён даў яму належны толк. Дзедавы бацька ў сад, а вяршковы ўсе спакон веку жылі на адной сядзібе, заўсёды стаяў запушчаны. Здаралася, што па некалькі гадоў дрэвы, з'едзеныя паршой, не прыносілі пладоў. Грушы і яблыні часта вымярзалі, абы зіма трохі палютавала маразамі. Парфён жа, як толькі падрос і займеў у доме вагу, здаецца, першае, што зрабіў, гэта выкарчаваў увосень дуплаватыя малаплодныя дрэвы, а замест іх накупляў у шкарняка і прывёз маладыя саджанцы. Праз 10 гадоў з тых шкарняковых саджанцаў выбуялі тут цудоўныя бэры, сапяжанкі, ільінкі, антонаўкі, пладавіткі, пуцінкі ды баравінкі. Ніводнае дрэва ў парфёнавым садзе не паўтаралася, акрамя антонавак. Іх было ў яго тры. Яны стаялі абапал грушы, унізаныя цяжкімі, быццам з жалеза адлітымі яблыкамі, звычайна да самага лістабою, калі па краях неба пачыналі грувасціцца адна на адну цёмныя хмары, з-пад якіх паволі высоўваліся ў сіне прадонне ад гор'і снегавых аблокаў. Уратаваў парфён свой сад і ў нядаўнія маразы падчас фінскай вайны. Паўскрайнія дрэвы, якія гулка, акурат ратуючыся, каб не абламіцца цяжару, гублялі па адным яблыкі, парфён абмінуў сонечнага боку сад, няспешна накіраваўся да плота, што агароджваў сядзібу на загуменнай дарогі. Там ён прыпаў грудзьмі да верхняй жардзіны, перакінуў на той бок абедзве рукі, усё роўна як павіснуўшы на ёй пад пахамі. Так стаяць было зручна і спакойна, не адчувалася нават цяжару на ногі. Адразу за мурагом, што здавён, пакідаўся тут неўсараным, шырылася поле, якое ішло правым краем уздоўж бальшака да пясчанага ўзлобка, нібыта уторканага прысадзістымі, вырашамі пад сонцам сасонкамі. Левым увесь час выгіналася паўз сіўцовыя лагі, пашыраючы светла-зялёны прасцяг, і закруглялася, падыходзячы да бальшака на тым жа ўзлобку. Доўга стаяў парфён адзін ля плота, ажно пакуль не ўбачыў здалёку чалавека. Убачыў і ўзрадаваўся, хоць не пазнаў. Чалавекам тым быў Зазыбаў Масей. Пасля настойлівых матчыных угавораў Масей усё-ткі рушыў з-пад дубішча ўніз да сухадолу, напіўся там з крыніцы вады і з захапленнем сказаўшыўся роўна як абавязковы ў такім выпадку «Экс іпса фонте лібере» напіцца самой крыніцы. Затым зрабіў вялікі круг да былых наддаткаў і павярнуў к глінішчу. У адрозненні ад Парфёна Вяршкова, які доўга не мог пазнаць Зазыбавага сына, Масей яшчэ зводдаль лёгка здагадаўся, хто гэта выйшаў на Вяршковым гародзе да плота. Не зварочваючы да сябе ў завулак, ён прамінуў, шыбаючы па дарозе выган, з якім межавала сядзіба Вяршковых, а яшчэ крокаў за колькі павітаўся: «Добры дзень, дзядзька Парфён!» Тады Вяршков кінуў насустрач сваё здзіўленне, але спаважнае запытанне: «Ці не Дзянісавіч ета?» «Так», усміхаючыся, падышоў Масей да плота з другога боку. «Ха! А я гляджу, ідзе хтось паўз глінішча, стаю і гадаю сабе, быта знаёмы чалавек і незнаёмы, ха, цяпера бачу, дак ета ажно і праўда ты, о, Дзянісавіч!» Парфён адчуў сабе здольнасць гаварыць без перашкоды, яму нішто не замінала ўнутры гэта рабіць. Таму ён не стаў чакаць наступнага Масеевага слова, спытаў: «Адкуль жа ты?» «Хадзіў, глядзеў». «А, значыць, ты ўжо даўно тут, а?» «Даўно». «А я і не чуў», – акурат пашкадаваў Парфён. Масей не бачыў Вяршкова даўно. Добра не помніў нават, ці даводзілася сустракацца ім яго апошні прыезд у Верамейкі ўжо з Мінска. Затое ў 34-м годзе, у завейным снежні, яны размаўлялі часта. Балазе тады хапала пра што размаўляць. У той месяц нарэшце была адменена ў краіне картачная сістэма на хлеб, а наогул снежань у 34-м годзе пачаўся нядобра. Стрэлам з нагана ў будынку Смольнага былі вядома і другія падзеі, якія адбываліся ў снежні 34-га. Напрыклад, краіна з вялікім уздымам рыхтавалася да выбараў саветы, і сярод кандыдатаў дэпутаты называліся першыя героі Савецкага Саюза, лётчыкі, якія выратавалі з лёдавага палону чалюскінцаў. У строй дзеючых уступіў Кузнецкі металургічны завод, дарэчы, да будаўніцтва якога меў непасрэднае дачыненне славуты расійскі доменшчык Курака, якога ў Верамейках, таксама як і ў іншых навакольных вёсках ад Унечы да Казельскай Буды, ведалі пад 905 годзе, калі ён, унук адстаўнога генерала, узнімаў сялян на паўстанне супроць мясцовых памешчыкаў. Савет народных камісараў і ўсесаюзны цэнтральны выканаўчы камітэт з вялікім жалем паведамлялі народ аб смерці кавалера ордэна Леніна, буйнейшага вучонага, актыўнага барацьбіта за навуку, славутага акадэміка Мара. У газетах амаль кожны дзень з'яўляліся паведамленні. У народным камісарыяце ўнутраных спраў, дзе сустракаліся часам знаёмыя ўсім прозвішчы. Вяршкоў звычайна прыходзіў да Зазыба ў хату, абы толькі гаспадары паспелі павячэраць, і заставаўся там да першых пеўняў. У Масеевай памяці ўтрымалася з тых вечароў адна Парфёнава думка, якой пасля даводзілася не адзін раз здзіўляцца. Трымаючы газету ў руках з чарговым спісам засуджаных ворагаў народа, Парфён са скрухай сказаў: «У такой справе заўсёды небяспека ёсць. Хоць ты як сцеражыся, хоць які ты сумленны ды крыштальны не будь, а небяспека ёсць. З каго першага пачынаць, людзі звычайна ведаюць, а вось на кім скончыць є ты свой пачатак, не ведаюць, адсюль і бяда. Сяні ты яго забярэш, а заўтра па цябе самога хто другі прыйдзе, так што, словам, эх, ета як тое проса ў мяшку, абы дзірачку маленькую пракалупаў, хто ногцем, тады ўжо і не стрымаеш усё роўна, як вада адтуль пацячэ». Цяпер Масея здзівіў Парфёнаў выгляд. На твары ляжала нейкая нежывая зямлістасць, што не іначай сведчыла пра агульны стан здароўя. Адчуўшы, што Масей здзіўлены, нават уражаны ягоным выглядам, стары з прыкрасцю падумаў: «Эх, значыць, сапраўды мае справы кепскія», а ўслых засаромлена сказаў: «О, хварэю, Дзянісавіч». Памаўчаў трохі, тады зноў быццам спахапіўся: «Ну, а скажы, Дзянісавіч, ці варта чалавеку навогул жыць?» «Як гэта?» Масей расплыўся ў шчырай, можа, таму трохі паблажлівай усмешцы. «Ну, можа, не зусім так я сказаў», паправіўся Парфён. «Я меў на ўвазе вось што. Ці трэба чалавеку доўга на свеце жыць?» «Усё роўна дзіўнае пытанне. Я не магу вам адказаць на гэта, дзядзька Парфён». Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарый.